Hasta luego. Chao. Bueno, pues esta música danos pé pues para falar co Marcelino de Santiago Viqueira, que é exactamente o Cucas, artista titiriteiro, autor teatral, escenógrafo. Debe ser moi noviño porque a voz ten a noviña. É o máis, é o home titiriteiro máis antigo de Galicia. Sí. Vamos a saludalo, veña. Moi boas tardes. Moi boas Cucas. Tardes. Boa tarde, que tal? Moi boa tarde. Monicreques de Cucas. Sí, señor. Sí. Verdad. Tienes bueno, crees que es antiguamente solamente Marcelino. Marcelino de Santiago, sí. Que por cierto, ya ten muchísimos años de trabajo con eso, con Mónica, pero también dando saúde, dando ledicia y alegría a todos los. Pusemos esta pieza de música que pertenece a una de las obras vosas que ten música de Vivaldi, ¿no? Sí, sí, es una música bueno, primero que de Vivaldi son las cuatro estaciones, sí. Fue versionada por Rubén, aquí bueno, un compañero no sé tal, que se dedica a música y que, bueno, toca guitarra fenomenalmente, bueno, toca con muchos grupos, tanto toca jazz con música clásica, bueno, de todo. Y entonces le pedimos si nos pudiera hacer el una versión para hacer a obra esta de Viva Vivaldi, ¿no? Sí, sí, obra sí. Así para todos los públicos, sobre todo para la infancia, ¿no? Y que adaptara, porque o mejor a obra realmente de Vivaldi es muy bonita, pero mejor por rapaces, para cierta gente un poquillo densa, ¿no? Entonces sí, sí. Hizo una versión realmente espectacular. Hay que decirlo, pero para mí, que soy un melómano, es una de las mejores versiones que escuché en mi vida de... Pero vos acompañastedes, vos acompañastedes un espectáculo con eses monicreques tamén, con esa música logo. Sí, sí, sí, é que o espectáculo se titula Viva Vivaldi e el puso ya música de Vivaldi a eso. O espectáculo, claro, sí, claro. Por certo, tendes previsto xa para esta fin de semana, me parece que aí no Culturgal tamén estades solicitados, me parece. Pois non sei moi ben, no Culturgal íbamos a ir. En principio pensaban en levarnos con sós o con destas obras así que son, aquí chamamos de o lambe-lambe, non? Pero bueno, non sei que pasou, que de feito non... Pero se non é en Pontevedra... Ahora que mo dís, como dices, que eu ando un pouco despistado, que me dís ahora que é para esta semana. No, pero bueno, pues, chegou unha información de Culturgal con respecto a vosotros, pero Monique, que es de Cucas, pero que pasa, o mellor non está en Portugal, o digo en Pontevedra, pero si noutro sitio, me parece que en Vigo tamén teñen un espectáculo, teñen participación, ou teñen un acto, non sei, o mellor, se non é un lado, é no outro. Case que Monique, que es de Cucas, cantos anos levades xa, porque... moitísimo, moitísimo, bueno, non? Bueno, levamos pouquiños, 44, me parece. 45 solo. Ves? 45. Dice pouquiño. Máis que a nosotros, non levamos 40, 42, vale, pero... Sí, mira, ti. Dendo 86. Por aí andamos. Por aí andamos, novos, sí. Claro que sí. A mí, cando vou nas reunións que temos aquí en algún elemento, tal, dicen, non, no, é que vosotros sodes maiores, digo, xóvenes con experiencia. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Cucas, dinos cousas do vosso traballo, que estades pendientes de facer moitas actividades. Últimamente solicitan vos moito nos colexios tamén, non? Sí, bueno, nos facemos de... Versemos de todo, desde obras revolucionarias hasta obras didácticas e de todo tipo, non? O sea, nos colexios últimamente a veces nos chaman así para dar algún curso. De feito, agora estuve en Santa Comba, non? Dando así un obradoiro sobre cabezudos, a maneira clásica de, o sea, modelando, facendo paciado, todo eso, non? Ora hai moita xente que traballa por spam ese tocallo famoso, o sea, que ademais chega que da no sé tal. En cambio, les querían ver en ese colexio les atacou a ver como se facían antigamente. Entonces, eu fui hasta ali, estuve aí varios días e tal, explicándolle, de feito fixemos un cabezudo, non? Ali, no colexio. Sí, é unha forma didáctica, sí, claro. Bueno, e máis sitios así, tamén damos clases a veces de construcción de marionetas ou de compañer marionetas en estea. Sí. E outras veces, eu que sei, de como facer caretas ou como facer de todo o que vamos, do que non sabemos facer. Alguna vez tamén dimos tamén de fotografía ou de, porque eu muestro fotografía increíblemente. que nunca é ser fin como tal, pero bueno, pero son, no. Teño título e eso, pero despois tamén, bueno, a veces me piden de pintura ou de cosas así, non? O que fai un artistazo, vamos, que lle dá para que todos os rapaces ou todas as persoas que se achegan, maiores e cativos, que disfruten coa vos outra vez. Por certo, con un H de premios últimamente, o último que nos chegou aquí a redacción foi o de Premio Gali Creques do 21, me parece, é algo máis recente tamén, entendes, non? Sí, bueno, sí. Bueno, esos son esos premios que son os que auñen, ou polo menos a mí me gustan, os premios eses que hai que competir, porque se tengo premios, esas cousas e tal, son de outra xeira, pero bueno, estes nos dieron así, algún, como por exemplo foi, para nós foi moi entrañable tamén o premio Xira de teatro, claro. Tamén nos dieron o premio da cultura galega. Cultura de crítica galega, o de crítica de Galicia. O da crítica de claro. O da crítica tamén de artes escénicas. Que dan aquí en Vigo e tal, sí. Despois temos premios así algún de escenografía, de alguna cosa así tal, pero bueno, no sé, a ese xa nos presentamos menos porque como hai que apuntarse e logo competir e non sei que e esas cousas que eu creo que hai un pouco de amiguismo demais e ademais que non sei que eu creo que un premio xa teñen que dar porque xa é un traballo bo por unha cousa así a que ti teñas que presentarte ou concursar como se foras a comprar a lotería a ver se toca o premio, non? A mí ese así non me gusta tanto, pero bueno, pero eses outros foi porque lle deu a gana claro. Darmos así houve unha xente que se xuntou e tal, e dixeron, bueno, pues merecen por esto, por eso que era bueno, pues mira, se lle agradece porque sempre que despois de 45 anos que se recoñezan que de non haber nada ahora hai un lote de compañías de marionetas e todo eso se está máis ou menos que podía estar máis, pero bueno, está bastante establecido, claro. Sí, marionetas e títeres, por certo, quería comentarche unha cousa, polo menos que poñer en valor o feito de que tes compañeros, tes un equipo que tamén que participa contigo, non? Dar coñecemento de que ti solo non traballas, que te seguiu carón a Isabel Rei Pausada, non? Sí, bueno, claro, Isabel e eu somos os que empezamos hai 45 anos con esta tema, pero tamén hai máis, está, por exemplo, Miguel Cabaleiro, non? Que é técnico de luces e tamén o que a veces actúa con nós e todo eso, pero tamén está la Rai ahora, está Marián. Un equipazo, bueno, non? Hai moitísima xente, é que non somos unha compañía típica desas de familiar, que se pode chamar esa de que se fan espectáculos de dous ou tres da familia e tal, incluso temos espectáculos que éramos 15 persoas, das cales ao mellor había cinco músicos, que había seis actores manipuladores, que había despois técnico de sonido, técnico de luces, de todo, e xa digo, cinco músicos da Orquesta Sinfónica de Coruña, ou como nesta última que estaban a Camaña Meixeiras, non? Que estaban tocando con nós no último espectáculo que fixemos, que foi o de do Gaiceros, o sea que nos traballamos con moitísima xente, damos traballo a moitísima xente, vamos, damos traballo cando podemos, porque a veces nos temos máis xente na nosa compañía co Centro Dramático na súa, non? Que se di pronto, dis a veces nos que tamén unha cousa que nos centros dramáticos por lo general nunca contratan espectáculos de marionetas ou que se fagan producións de marionetas. Claro, ¿no? Claro. En Galicia, en 40 anos que ten o centro dramático, creo que solamente se fixeron dos espectáculos de marionetas, producións. Ahora andan a ver se van con producións e que tal, pero bueno, as que producións son outra cousa e outra, andan por outra xeira, non andan polo mismo camiño que nós, non? Habrá que insistirles. Habrá que insistirles para que o poñan no polo menos no índice, non? Sí, claro. Polo menos xa que de teatro dramático, que tamén tal hai centros de espectáculos afeitos en 45 anos e solamente se fixeron dos espectáculos para de marionetas e dous espectáculos infantis, porque tamén parece ser que o teatro infantil non entra dentro dos centros dramáticos, pero que xeron que non entren as marionetas, que tampouco entra infantil. É unha cousa que sempre me extrañou moito. En cambio, despois, cando se fala de teatro ou as enciclopedias estas como la británica tal, de posteatro, definición, teatro que se representa sobre unha escena, non sei que tal, e vease, por exemplo, teatro con marionetas, diste, coño, pero se nos poñen de exemplo como forma de teatro, porque despois pasan tanto de nós a veces, non? Carai, pero bueno, de todas aquí hai grandes compañías en Galicia e cousas así, que se podían ter un poquinho máis de consideración, porque considero que non, grandes compañías e demais que están elevando a cultura galega por aí fora con que a cabeza ben outa, non? Non están de chaíñas dicindo somos aquí os da periferia, como pretenden decir moitos por aí e tal, non? Nos podemos decir, somos galegos, hacemos a nosa cultura, que é moi importante, non? Temos a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa chuvia que por estar vallando, a nosa manifestación, básicamente, sí. Oye, sí, Marcelino, unha cousa que tamén hai que ter en conta e debería poñerse en valor por parte da administración en xeral e moi particular por la administración galega, é o feito de que o espectáculo, ou polo menos ese grande concerto que se fai en Redondela, onde aparecen titiriterios de todo o mundo, pois non ten o realce e o valor que lle dan, por exemplo, o do cómico ou cualquier outro evento tan importante que se fai aí, non? Sí, bueno, porque aquí sempre andan así, non sei, así dispersos. O politismo que teñen a veces os políticos, porque que decir, son uns paletes de carallo en ese sentido, porque todo fan a raíz do que se faga en outros sitios, non? Mm. Si, por exemplo, se triunfa en Madrid ou en sitios así, de repente un festival de marionetas, entonces hai que facelo aquí tamén, entendes? Pero se non triunfa e se en Madrid o mellor non hai moito tal, pois non, aquí tampouco tal, bueno, que sei. Ahora non sei, por exemplo, se estamos co rollo de que teima de querer facer unha casa dos monicreques, non? Que sí, xa foi aprobado incluso aquí polo Concello de Santiago por maioría absoluta, o sea, de que todos os partidos políticos estuveron de acordo con ela, pero desto xa fai cerca de 10 anos e aquí non se move nada. Despois, a Xunta tira balos afora, non? Como dixera outro, balos afora, que é na Larosa, non? Sí. E cursas así, o que carallo sei. Pero bueno, o tempo vai pasando, que se den conta que en Redondela é un dos festivales máis importantes que hai de marionetas en este momento en todo o Estado español, non? O incluso na Península Ibérica, podemos decir. E sí, que ten moito apoio, pero moito apoio popular, e moito apoio da xente. Eles, que xa sabendo que eso se enche de xente, que teñen que toda a cidade ten que estar paralizada porque hai tanto titiriteiro, tanta xente, que non pode ser, non? É que ademais... Que pode casi circular. É que ademais é de ambiente internacional. Veñen de Portugal, veñen de Grecia, veñen de todos os sitios do mundo. Sí, de toda Europa. Sí, e entonces que non lle den pero, o... que tamén que non lle den o empaque administrativo que mo lle dan, por exemplo, aquí o Salón do Cómic en Barcelona, ten aquí unha repercusión enorme, que veñen xente de todo o mundo tamén, pero quero decir que o a inversión, ou polo menos o espazo que lle dan publicitariamente é enorme, mentras que o de Redondela parece que bueno, é un eventiño normal. Sí, bueno, tamén aquí en Santiago temos o Galicre, que tamén voi moito, sobre todo se convida moito xente de exterior, do lado do Atlántico, claro, a de Portugal e de outros sitios e tal, tamén, non? Se convida moita xente de fora e tal, que veñen de moitos de Argentina, de México, de todos esos sitios de por aí, de Hispanoamérica e tal, que tamén é moi importante, e a cultura galega ten moito que ver con esos países de por aí abaixo. De feito, non nos chaman, os españoles lle chaman galegos, non? Sí. O sea, que sí, a veces se molesta un pouco, pero bueno, eso quere decir de que estamos moi, aquí unha ligazón moi grande. Sí. Que pasa? Que tampouco lle dan así moi tal, que non sei, que eles teñen como festivais de primeira, segunda e terceira, eso sempre foi así, seguirá sendo, pero eles non se dan conta de que o mellor é que tampouco lle interesa moito de que a cultura galega vaya así tal. De feito, mira, para decirte que aquí hai un festival, unha feira de teatro galega que se intenta poñer cousas representativas e tal para vender, o que é unha feira, pero o ano pasado, por exemplo, non hubo ningún grupo de marionetas nesa feira. Foron excluídos, non sei por qué, non? Que non quere dicir que non nos apuntáramos os grupos de marionetas e tal, pero son cousas que teñen eles así, non? Non, eu non os entendo. Despois de 45 anos pelexando por todo isto, que cada día levase unha sorpresa, porque te queres que diches un paso atrás e que das un paso un paso adiante, non? Das un paso adiante e tres para atrás, un paso adiante e tres para atrás. Caray, o sea, que non quere dizer que non se conseguiran cousas, que non haya cousas maravillosas. O sea, aquí, ahora, hai nos teatros importantes, como pode ser o principal de Santiago, sitios así e tal, si entran as marionetas, van os grupos de marionetas a actuar. Bueno, xa conseguimos, por lo menos, cousas tal, e tamén conseguimos de que se nos fixera, en certo caso, en algunhas cousas. Pero, xa digo, a veces, as cousas van demasiado despacio, demasiado tal. Non quere dizer que non hubo... E nós tamén as marionetas tuvemos moito que ver co rollo este de que se pode dicir da cultura despois de Franco, non? O sea, que pelexamos moito, anduvemos polas rúas, anduvemos facendo cursos e tal, realmente que o traballo que fixemos foi moi interesante, non? Claro. Xa digo, despois ahora hai, xa digo, compañías como casi tan antiguas como a miña, como pode ser Tansarina o como Hombre, pode ser Colarón, aquí en Galicia, compañías moi antiguas de marionetas. No resto do Estado español non o saben, ¿qué? Que falabas de Tatán, sí, o de Tansarina, claro. Sí, falo de Tatán, falo tamén de Rafa... Bueno, están aí e que están facendo un traballo. E non solamente eles, hai máis compañías, que chegou o nome de todos eles, son millóns o espacio da radio que nos corresponde. Bueno, o caso é que é importantísimo saber que se aí van os nosos ointes, que tamén tendes unha páxina, non? Os monicreques de Cucas, que é unha páxina web onde poden enterarse de todas as cousas que facedes, non? Sí, máis ou menos sí, porque era unha páxina web que abrimos agora e tal, que intentamos dar información de todo que se fai, incluso agora queríamos abrirlo un pouco máis, metendo o mellor fotografías, poesía, pintura, cousas así de tamén que facemos nós, ou algunha escenografía, eu que sei, non? Claro. Daqueles comentos da escenografía con Mario Gas que empecé eu hasta hoxe en día, pasando xa por Planella, por meu amigo Pepe Rubianes, o que sei así, claro, eu sería lembrar a todos, que... Que nos estás lembrando unhos grandes do espectáculo, artistazos como a ti, claro, tamén. Pepe Rubianes era de aquí, de unha aldea de Vila García. Sí. Eu me levaba moi ben con él e éramos moi amigos e tal, non? De repente, sempre que viña por aquí, sempre me chamaba, sempre íbamos por aí de un pouco de carallar e tal. Era un fenómeno. Igual que a ti. Sigue sendo. Ese non morreu. Claro que sí. Matar, ese non morreu. porque ainda sigue vivo e sigue marcando escola en todos os comediantes que hai no Estado español, digan o que digan, todos o imitan a él. E a mensaxe que transmitía, claro, mensaxe que transmitía, sí, non? Sí, eso era, era sí, inédito. Sí, sí, sí. Bueno, estánme dicindo que temos xa o tempo xustiño. A verdade é que gusta falar contigo porque tes espacio de para todo momento. Muitísimas gracias, Marcelino. Escoita, Cuca, es que temos o teu contacto, volveremos a falar contigo para que nos digas sí. novidades e que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, sí, terás moita sorte e moito éxito. Bueno, xa verás. Bueno, pues graciñas, a ver, tamén que teñemos que un día que falar, sabes de que? Dime. De os lambe-lambes, coño. Ah, claro. Ah, vale, pues para a próxima falamos dos lambe-lambes. De ese teatro de Guayer, non? De que ti faz un espectáculo para un solo espectador e espectador está vendo durante 5 minutos, 4 minutos o que sea tal, un espectáculo que ti está de tal, e eso é unha maravilla tamén, eh. Pois importantísimo, o sea, importantísimo, e a mellor hasta aí podemos compartilo con nosos ointes e seguidores poñendo un pequeniño spot. Claro que sí. Xa o faremos, intentaremos xa. Moi ben. Intentaremos. Bueno, Cucas, unha aperta grande, moitísimas pues grazas por moi obrigado. Xa sabedes, cando que irades e tal, aquí estamos para o que irades tamén. Pois pues, vale. Moi ben. Moitísimas grazas e moi moitísimas grazas por o tempo que nos dedicaches, veña. Hasta outro momento. A ver. Hasta logo. Radio Samboy.